राम सदी स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2057 22 जून सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे सुपाणवे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षचाणूरनर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् सीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने गोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुस्वर्णकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य जन्म का जो समय है ये बहुत कीमती है, इसकी तरफ भाई लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। ध्यान दो तो भाई हो चाहे बहन हो, आप लोगों का समय है बहुत कीमती है। विद्या प्राप्त करते हैं लोग, कई चीजें प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा के साक्षात दर्शन कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, सदा के लिए सुखी हो जाए ऐसा आप काम कर सकते हैं। जो मुफ्त में जा रहा है बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, सावधान हो गए। दिल में जागृत रही है बंदा, एकदम जागृत रहो, जागृत सावधान रहो, समय जा रहा तेजी से। और एक बात यह है, जितना जितना समय आ गया है उतना समय चला ही गया, वो तो चला ही गया, वो नुकसान तो हो ही गया, उस नुकसान की पूर्ति बहुत ही सुनती। और अगला वो समय है ये भी जा रहा है, सावधान हो जाओ। सब भाई बहन सावधान होकर भगवत भजन में लग जाओ, भगवान के चित्र में लग जाओ, कुछ जीवन हे नाथ हे नाथ हे प्राणनाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी आपको मैं भूलू नहीं आपको एक बात याद रखो हरदम को भगवान को हरे स्मृति सर्व विगत विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण व्यतियों का नाश करने वाली है। हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। अंधेरी रात में एक दीपक हो साथ में, लालटेन हाथ में हो तो उनका भी सहारा होता है, प्रकाश होता है। ऐसे भगवान की स्मृति है सजन वो प्रकाश है, इसके सिवाय संसार में कोई सहारा नहीं है। भगवान को याद करने के सिवाय इससे स्मरण मात्र है नव जन संसार बंधना से, जन्म संसार बंधन से छूट जाता है आदमी। तो हे नाथ आपको भूलो नहीं, ये एक बात है, सार बात। भगवान को याद किया तो सब काम ठीक हो गया, और भाई भगवान को भूल गए तो ठिकाना लगना बड़ा मुश्किल है। सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ हे नाथ ऐसे पुकारो, बहुत लाभ की बात है, बहुत लाभ। भगवान से एक ही बात कहो, हे नाथ आपको भूलू नहीं, बस आपको भूलू नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो जो आप भूलू नहीं, फिर सब काम ठीक होगा, संपूर्ण विपत्ति नाश हो गई, सब काम ठीक हो जाएगा, भगवान के याद मात्र करने में। शंभु श्वेता पुष्पेण चंद्रमा फल तंदुना अच्युत स्मृति मात्रेण साधव कर स्मृति। संतों को राजी करना हो जाकर राजी जाए, भगवान शंकर श्वेत फाल की आपके पुरुष को जा चतुरे पुरुष को भगवान जो स्मृति मात्र है, केवल याद कर लो, कोई चीज जरूरत नहीं, केवल स्मृति मात्र, केवल याद मात्र करने। कुंती माता ने कहा कि देख कन्हैया तेरे भाई है, ये पांडव है जो दुख पा रहे हैं जीवन में, तो भगवान ने उत्तर यही दिया कि माताजी मैं क्या करूं, लोग दिन रात चीर खर्चा तो मेरे को याद कर यार। और युधिष्ठिर ने संपूर्ण पृथ्वी लगा दी, धन लगा दिया, संपत्ति लगा दी, भाइयों को लगा दिए युवा पर, और अपने आप को लगा दिया और हार गया, और द्रौपदी को भी युवा पर लगा दिया। स्त्री कोई खेलने की तमाशे ही है, स्त्री को जरूर खेलने की है, उसमें लगा दिया। मेरे बुआ जी मेरे को याद ही नहीं किया, मेरे को याद तो कर लेते, कम से कम याद कर लेते, और कुछ नहीं। तो मतलब ये है कि भगवान के याद करने मात्र से कल्याण हो जाए, इतनी सस्ती कौन सी चीज है बताओ। इस श्लोक में चार बात बताई, भगवान शंकर तो आपके चार फूल वैसे भी दूसरे आए, चंद्रमा उदय हुए तो फर्स्ट वैसे तंतु निकाल गए, इधर में चंद्रमा फूल जाए और संत महात्मा हाथ जोड़ जाए। अरे भगवान तो क्यों याद कर लो, क्यों याद, कुछ करना नहीं है, कोई उद्योग नहीं, कोई वस्तु नहीं, कुछ नहीं, केवल याद करें। याद करने मात्र से खुश हो जाए, इतना शुभ काम भी आप हम नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, इतनी सरल बात है। अच्युत स्मृति बात है, केवल याद करने मात्र से कल्याण कर दे, उद्धार हो जाए। बड़ा भारी काम के सदा के लिए दुख मिट जाए, महान आनंद की प्राप्ति हो जाए, ये काम हो जाए केवल भगवान के याद करने से। इतना सस्ता, इतने बड़े लाभ की बात केवल याद करो, इसमें आस करो, इसकी बेपरवाह करो, सब लोगों से करना है, आप लोग सब याद रखो। अच्युत स्मृति मात्र याद मात्र से कल्याण कर देवे, और आपसे कुछ नहीं चाहते, सेवा पूजा गोलक करी, कोई पैसा खर्च होता हो, कोई परिश्रम होता हो, कोई कुछ नहीं, केवल याद कर लो। तो आप लोगों से कहना है भगवान को याद करो, केवल याद कर लो, आप केवल याद कर लो, स्मृति, हे नाथ, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, आप कह रहे ये शुरू कर दो, सुबह से नींद खुले तब से लेकर नींद न आ जाए तब तक, हे नाथ आप भूलू नहीं, हे कृपालु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, यू याद करते रहो, हरदम याद करते रहो, खाते पीते सोते जागते बैठते उठते चलते फिरते हर एक काम करते हुए भगवान को याद करो। केवल अच्युत स्मृति माते याद मात्र से कल्याण कर दे, कितना सस्ता सौदा है। बोलो इसमें क्या खर्च होता है, क्या परिश्रम होता है, आपको कोई पसीना आवे सिद्धिनाथ, केवल नाम क्यों याद करो, क्यों याद कर दो। जा नाम जब करते हैं तो भी मन नहीं लगाते, मन भटकता रहे, कर्म है तो माला फिरे, जीव फिरे मुखमाए, अरे मन में तो समझ से फिरे, ये तो सुमरण ना है, सुमरण नहीं हुआ भाई। नाम जब करो तो मन लगाओ, मन तस्मात केना पिपाय न मन कृष्ण निवेश, किसी उपाय से भगवान में मन लगाओ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, कैसे ही हो जैसे हो सके आपके, जैसे ही हो सके भगवान में मन लगाओ, केवल याद करो भगवान। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु। इतना सुगम साधन और फल कितना बड़ा भारी, श्रद्धा के लिए दुख पड़ जाए और महान आनंद की प्राप्ति हो जाए। ये चाहते सभी दुख दूर करना चाहते हैं तो सब तरह का दुख दूर हो जाए और महान आनंद की प्राप्ति हो जाए, और केवल एक याद करना भगवान का स्वरूप कैसा, जैसा आपके जैसा है। इसमें भी भगवान ने बहुत छूट दे दी, आपके जैसा है ये भगवान का स्वरूप है, उसको याद करो। हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु हे मेरे शंभु, मैं भूलू नहीं आपको, भूलू नहीं। आप दिन भर कहते रहो तो क्या अर्ज है, काम धंधा करते हुए हे नाथ हे नाथ विश्व कर दो, हे प्रभु हे मेरे स्वामी, मैं भूलू नहीं आपको, भूलू नहीं आपको। केवल ये लगन लगा लो, केवल लगन, भगवान की याद करने की लगन, लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वे सोए नारायण से, लगन में तनमन लीजे खोए, अपने आप को पूरा तो खो दे उसी लगन में। हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु हे स्वामी मैं भूलू नहीं। आप कहते रहो सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा, केवल याद करता। तस्मा सर्वेश उपादेशु मां मनोस्मर युद्ध कथन गये उसी नेता भी। आठवा अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने सात प्रश्न पूछे, उसमें सातवा प्रश्न है आप कैसे जानने आते हैं, आपको प्राप्त करो कैसे कर सकते हैं, कैसे है माँ में व स्मरण मेरा स्मरण करना, मेरे को याद करना, बस इतना सुगम बात है साहब, क्यों याद करो, क्यों याद करो। तो भाइयों से कहना है, बहनों से कहना है, हे नाथ हे नाथ हे सावन, मैं भूलू नहीं आपको, भूलू नहीं, तो कहना शुरू कर दो दिन भर रात भर हरदम कहते रहो, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, भगवान का स्मरण रखो, इतने से काम बन जाए सभी। तस्मात सर्वेषु कालेषु मां मनोस्मर युद्ध हरदमा, तो मेरे को याद कर और समय पर युद्ध भी कर। इसका तात्पर्य हुआ समय पर तो काम धंधा करो और हरदम भगवान को याद करो, सुबह शाम आप शुद्ध हो अशुद्ध हो, अच्छे हो मंदे हो, बीमार हो स्वस्थ हो, अच्छे हो धनी हो निर्धन हो, आप कैसे हो समय कैसे क्यों न हो, केवल भगवान को याद करो, केवल याद करो, केवल याद करो। तस्मात सर्वेषु कालेषु मा मनुस्मरणं। इस अध्याय में स्मरण के ऊपर बहुत जोर दिया, याद के ऊपर बहुत जोर दिया। आठवें अध्याय में इसमें हे नाथ भूलो नहीं, हे भगवान में भूलो नहीं, भगवान है को याद करो, भीतर से प्रेम से रो करके अर्ग होकर दुखी होकर हे नाथ ऐसी कृपा करो मैं भूलू नहीं, भगवान से कहो तो, भगवान की कृपा से याद होगा जरूर। भगवान के कहो, भगवान के समान कोई नहीं है, भगवान समान भगवान ही है, आपके समान भी कोई नहीं, अधिक कैसे होगा। और कह दोगे हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो तो मैं भूलू नहीं। और भाई सुना दे पद सुना दे, आपको भूलू नहीं यही पद सुना दे, केवल भूलू नहीं आपको, नाथ भूलू नहीं, हे कृपा से न भूलू नहीं, भूलू नहीं, सब याद करोगे भगवान को भूलू नहीं, हे कृपा नाथ भूलो नहीं, हे कृपा नाथ मैं भूलू नहीं। अंत होकर दुखी होकर पुकार कर कहो हे नाथ कृपा करो मैं भूलू नहीं। भूलू अब नहीं नाथ, भूलू अब नहीं दास पर ऐसी कृपा करो, दास पर ऐसी करो, तुमको भूलू अब नहीं ना दास पर ऐसी कृपा करो, दास पर ऐसी कृपा करो, तुमको भूलूं अब चढ़े रहो चित ऊपर मेरे, चढ़े कब हूँ नायत रो, ओ प्रभु जी कब हूँ नायत रो, तुमको भूलूं अब नहीं ना दास पर ऐसी कृपा करो, ओ दास पर ऐसी कृपा करो, तुमको बिकल रहूं दर्शन बिन तेरे, बिकल रहूं ऐसी आग लगा दो मेरे, बिकल रहूं दर्शन बिन तेरे ऐसी आग हाँ ऐसी आग लगा दो मेरे, जिंदा रह नहीं सकूं एक पल, जिंदा रह नहीं सकूं एक पल, ऐसी लगन भरो ओ प्रभु जी ऐसी लगन भरो, तुमको भूलूं अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो, दास पर ऐसी करो, तुमको भूलूं अब नहीं। चाहूं स्वर्ग नरक में डारो, चाहूं स्वर्ग चाहूं स्वर्ग नरक में डारो, चाहूं सुख चाहूं तो दुख मत डारो, सुख चाहूं तो दुख मत डारो, प्यारे लगते रहो मुझे तुम, तू जी चाह हरो ओ प्रभु जी, तू जी चाह हरो तुमको भूलो अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो, तुमको भूलो अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो, उदास पर ऐसी करो तुमको भूलो अब मामा कह बालक अकुलावे, मामा कह मामा कह बालक अकुलावे, मामा कह ले गोदी झट हृदय लगावे, ले गोदी वे मामा कह बालक अकुलावे, मामा कह ले गोदी झट हृदय लगावे, ले आप अनंत जन्म की माता, आप अनंत धीरज काह धरो ओ प्रभु जी, धीरज काह धरो तुमको भूलो अब नहीं ऐसी कृपा करो, तुमको भूलो अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो, उदास पर ऐसी कृपा करो, तुमको भूलो अब नहीं। अरे भगवान से कहते रहो केवल एक बात, अच्युत सुनी बात है, केवल भगवान यही कहो हे नाथ भूलो नहीं, आपको भूलो नहीं, एक काम शुरू कर दो, हे नाथ मैं भूलो नहीं, हे कृपा सिंह भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, हे सामान्य मैं भूलू नहीं, हृदय से हृदय से भीतर से हे सामान्य मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलो नहीं, आपको भूलू नहीं, अच्युत स्मृति मात्र केवल याद मात्र से कल्याण हो जाए, केवल भगवान के याद मात्र से कल्याण हो जाए, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी सुगम बात है। हृदय से कहो हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो मैं भूलू नहीं, कितनी सुगम कितनी बात है, कितनी बात है। अरे फल कितना है, सदा के लिए दुख बन जाए, सदा के लिए शांति मिल जाए, सदा के लिए आनंद हो जाए, सदा के लिए दुख बन जाए, सदा के लिए केवल याद करने से, केवल प्रभु को याद करने से कितना सुगम साधन और कितनी ऊंची अवस्था हो जाए। हे नाथ भूलू नहीं, हे कृपा सिंधु भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो हे नाथ मैं भूलू नहीं। हृदय में ही बैठा लो, बात बैठा लो, तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह के उपाय हैं, कई तरह के उपाय हैं, परंतु इतना सरल उपाय सीधा सीधा हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ, अपना संबंध लगाओ, जैसे बालक अपनी माँ को याद करता है, मेरी माँ है, मेरी माँ, माँ बस माँ की गोदी मिल जाए, माँ की गोदी मार मोजते आनंद हो गया, ऐसे भगवान की गोदी मिल जाए बस, हे नाथ ऐसे भूलू नहीं, ऐसे भगवान की प्रार्थना हरदम करो, हरदम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते चलते फिरते, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु भूलू नहीं, हे कृपा सिंधु मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो। देखो लगन दो आपकी सहायता भगवान की, लगन दो आपकी, मांग दो आपकी और कृपा भगवान की, जरूर ठीक होगा, ये संदेह नहीं है। आपकी लगन पूर्वक होंगे तो सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए, तो वत्सल भक्त वत्सल की प्रार्थना पहुंच जाए, क्यों सर्वतः श्रुति बन लोगे, भगवान के सब जगह कान है, तो आप बोलते हो कान में ही बोलते हो, भगवान के कान में ही बोलते, तो भगवान से कहो कि हे नाथ एक ही प्रार्थना है आपको, बोलो नहीं कुछ, और धन चाहिए नहीं, संपत्ति चाहिए नहीं, मान चाहिए नहीं, बड़ाई चाहिए नहीं, और कीर्ति चाहिए नहीं, यश चाहिए नहीं, संसार प्रसिद्धि चाहिए नहीं, मेरे को एक ही बात चाहिए आपको बोलू नहीं, हे कृपा सिंधु आपको बोलू नहीं, एक ही बात, एक ही बात में सौ पूरा हो जाएगा आपका, कोई काम बाकी नहीं रहेगा, भगवान की जब प्राप्ति हो जाएगा क्या बाकी रहेगा, एक ही बात, हे नाथ भूलू नहीं, हे कृपा से तो भूलू नहीं, अब यू कहना शुरू कर दो, कहना शुरू कर दो, हृदय में भाव कम हो तो कहना शुरू कर दो, कहते कहते नकल से असल पड़ेगी, नकल करते करते बात असल हो जाती है, असल हो जाती है, हे नाथ हे प्रभु हे कृपा सिंधु, कितने वर्ष हो गए सत्संग करते हुए, आते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं सत्संग फिर चले जाते हैं, कितने वर्ष हो गए, इस कमी की पूर्ति होती है केवल आपके स्पर्श से, और आपका स्मरण नाथ आपकी कृपा से होगा, हे कृपा से नो भूलू नहीं, आश्चर्य आ रहा है, आश्चर्य कितने वर्ष हो गए आपको सुनते हुए, मेरे को कहते हुए, मेरे को कहते हुए आपको सुनते हुए, दोनों ही भगवान को याद करो, मैं भी चेष्टा करूं आप भी करो भाई, हे नाथ बोलू नहीं, हे नाथ बोलू नहीं, एक ही बात, केवल एक ही बात, आपको याद रखो बस, भूलू नहीं, हे नाथ बोलू नहीं, और सो सो सब दुख सहने को तैयार हूं, एक बात है अब भूलो, भूलो अब नहीं नाथ, अब भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो, ऐसे कृपा करो तो मैं भूलू ही नहीं, हरदम आपको याद करते ही रहो, हे नाथ हे नाथ हे मेरे स्वामी, ऐसी कृपा करो, याद आने पर खुशी मनाओ, याद आई भगवान, याद आई आ कृपा हुई, आ कृपा हुई, याद आ गई, ये कृपा हुई, ये भगवान की कृपा हुई, ये उत्साह करो तो बहुत ज्यादा जल्दी काम होगा, स्मरण होते ही एक शब्द होगी भगवान ने कृपा कर दी, प्रभु ने कृपा कर दी, या प्रभु कृपा से याद हो गया, अभी भगवान की याद आ गई, भगवान ने कृपा कर दी, हे नाथ हे मेरे स्वामी मैं भूलू नहीं, समय बीत गया बहुत सा चला गया, अरे भाई अभी उम्र कितनी है पता नहीं, जिन जिन भाई बहनों को जितनी जितनी उम्र आ गई है उतना तो अपनी उम्र असली उम्र में से खर्च हुआ है। 20 वर्ष आगे, 25 आगे, 30 आगे, 40 वर्ष आ गए तो 40 वर्ष तो चला गया असली अपनी उम्र में से। 50 वर्ष आ गए, 50 वर्ष तो खर्च हो गया। अब आगे कितना पता है नहीं, 5, 7, 10, 15, 20 कितना जीना है। अब भूलो नहीं, अंधकाल से मावे गीता ने लिखा है, अंधकाल में भी मृत्यु हो रही है उस समय भी याद कर गए तो भगवान ने छूट करी है। अंधकार में कैसे याद हो जाए मेरा पार है। अंत मति सोई गति, अंत में जैसी मति हो वैसी गति होती है। तो अब से अंत समय तक हे नाथ तस्मा सर्वेशु कालेशु मां मनुष्य भगवान कहते तुम्हारा सब समय में मेरे को याद कर और काम कर, युद्ध कर पर मेरे को याद कर रहे, काम धंधा करते हुए, घर का धंधा करते हुए, दुकान का काम करते हुए, बहन हमारा रसोई बनाते हुए, झाड़ू देते हुए, जल भरते हुए, हर समय में हे नाथ हे नाथ हे कृपा संदो भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो भूलो नहीं, हे नाथ में भूलो नहीं, ऐसी आग लगा दो मेरी, ऐसी आग लगा दो भीतर में, अग्नि लग जाए, जल हो जाए, भगवान के बिना दुख हो जाए। यश स्वर्ण मात्र है ना, याद मात्र कर से मुक्त हो जाए। हे नाथ हे मेरे स्वामी ऐसी कृपा करो भूलो नहीं, अब चेष्टा रखो अपनी तरफ से, चेष्टा रखो मदद करोगे, हिम्मत मर्दान मदद खुदाए थे बहुत सारी फिर फकीर का प्यार। मन भगवान सहायता करने तैयार है, सब भक्तों की सहायता करते आए। एक बात याद रखो कि जितनों का कल्याण हुआ है केवल भगवान की कृपा से हुआ है, उनके कारण से हुआ पर कारण नहीं है, खास भगवान की कृपा से। ऐसा कोई भी भक्त नहीं कह सकता कि मैं निष्पाप हूँ सर्वथा। निष्पाप हो तो जन्म क्यों होता, संसार में जन्म हुआ तो कुछ दुष्कर है। तो हे नाथ बाप को भूलो नहीं, भगवान की माफी होती है तभी कल्याण होता है। सर्वथा पवित्र होकर कल्याण कर ले ऐसी ताकत नहीं है, तो भगवान ऐसी कृपा करो आपको भूलो नहीं, फिर सब काम ठीक होगा, संदेह नहीं इसमें। हे नाथ भूलो नहीं ऐसी कृपा करो, मार्गदर्शन माँ माँ करता है, व्याकुल हो जाता है, माँ माँ माँ माँ करिए। सर्वस्व आप हो, आप अनंत धर्म की माता हो, अनंत धर्म की ये माता बदलती है, कभी कोई मिले कभी कोई मिले, कभी कहीं कभी कभी नहीं, और आप मेरे जन्म की माता सदा की माता है। ऐसी कृपा करो ये नाथ भूलो नहीं, भगवान से प्रार्थना करो यही एक ही बात है, तरह तरह की बात नहीं एक ही बात, आपको भूलो नहीं आपको भूलो नहीं, आप हे नाथ में आपको भूलो नहीं, हे कृपा सिंधु भूलो नहीं, हे प्राणनाथ में भूलो नहीं, हे स्वामी हे मेरे स्वामी। सब कर मांग एक बल राम चरण रति हो, जहां 14 स्थान बताया भगवान ने, वाल्मीकि जी ने कहा वो स्थान में रहो, उनमें बताया जाहि न साहि कबो बसो, तुम सन सहज सने बसो निरंतरता सो, सो राहुल निज गे हंसनी जिम्बा जा, जिसकी हंसनी जिम्बा है राम राम राम राम राम राम सुनते हरदम आप वो याद करते हैं। निरंतर आपका स्मरण करते हैं, उस हृदय में आप रहो तो भगवान वहां रहेंगे। क्यों बाल्मीकि से पूछा कि मैं रहा हूं कहा, बाकी आप पूछते हो मैं पूछते कहा, जहां आप नहीं उठो बता दो, सब जगह है परमात्मा, परंतु सज्जनों वे बिना याद किए काम नहीं देते। एक आदमी गाय बीमार हो गई तो कहा तुम काली रुत दे दो और एक पाव भीत दे दो, तो उसने काली रुत दे दी, भी तो गाय ने दुई नहीं, गाय के पाव किया था मेरे, तो गाय बहुत बीमार हो गई। वो घी गाय के अंग में रहता हुआ गाय के काम नहीं देता, इस तरह भगवान सर्व जगह व्यापक रहते हुए काम नहीं देते। और याद कर लो व्यवहार गाय में घी मौजूद है पर वो घी काम करें था, गाय के रोग को दूर नहीं करता, घी नहीं दिया जाए वो काम करता है। ऐसे भगवान सब जगह रहते हुए भी भगवान काम नहीं करते, ये तो दुर्गति किसी की हो ही नहीं सकती, क्यों सब में भगवान रहते हैं, नरकों में भी स्वर्ग में भी ऐसी जगह भी मंदिर जगह भी भगवान तो सब जगह है। होते हुए भी वो रहते हुए काम नहीं करते, याद किए हुए काम देते हैं। हे नाथ भूलो नहीं, भगवान की स्मृति होगी तो संपूर्ण विपत्ति नष्ट हो जाएगी, सब काम ठीक हो जाएगा। आप पापी हो आप दोषी हो कैसे हो जैसे हो, केवल भगवान की याद में आशीर्वाद मात्र करने से शांति हो जाएगी। तो हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे कृपा सिंधु मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, आप कृपा करो और राम राम करो, सब जगह भगवान है, सब जगह भगवान है, ऐसे याद रखो, सब जगह परिपूर्ण है, समान रूप से हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह समान विधि से भगवान विराजमान है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, गाय का घी निकालने से होता है, ये निकाला हुआ घी है, केवल याद करना केवल। हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, घी निकालने में मेहनत होती है, इसमें मेहनत नहीं है, केवल आपको याद करो हे नाथ भूलो नहीं, कल्याण हो जाएगा एकदम। जगह जगह भगवान के स्मरण की महिमा लिखी है, तस्मा सर्वेश कालेषु मम अनुस्मरणम्, मेरा अनुस्मरण करो और मेरी बस मुक्त हो जाएगा, सब दुखों से छूट जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, एक याद कर। सब भाई बहन त्याग लो, ठीक तरह से सुनो और भगवान को याद रखो, हे नाथ हे प्रभु हे कृपा सिंधु मैं भूलू नहीं, भगवान से कहो प्रार्थना करो। आप कई धन संपत्ति वैभव कई चीज मांगते हैं, आप देते हैं, मनुष्य ही देते हैं, ये दिया है आपने सब कुछ किया है, एक और बात है हे नाथ, एक और बात है आपको भूलू नहीं, आपने कितनी कितनी कितनी कितनी कृपा करी है, कैसी कैसी कृपा करी है, मेरे दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, मनुष्य जन्म का प्राप्त करना कितना दुर्लभ है, वो कष्ट सब सुलभ कर दिया। अब एक ही बात है, एक ही मांग, क्यों एक मांग आपको भूलू नहीं, देना था आपको भूलू नहीं, बस भगवान से कहते रहो हे कृपा सिंधु आपको भूलो नहीं, सब काम ठीक हो जाएगा। केवल भगवान के याद करने मात्र से अच्युत स्मृति मात्र बोलो कैसा सुगम साधन कितना सरल और फल कितना महान। इतना सुगम साधन इतना फल दिया महान उसको भी हमें नहीं देते तो क्या करेंगे और क्या करेंगे आप। हे नाथ हे प्रभु हे कृपा सिंधु भूलो नहीं। हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामिन मेरा स्वामिन मेरे स्वामिन मेरे पिता जीव मात्र भगवान का अंश है जीव मात्र प्राणी मात्र का जितना है वे जीव मात्र ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी ये अविनाशी जीव ईश्वर का अंश है। हे नाथ हे नाथ हे कृपा सिंधु मैं आपको भूल नहीं आपको भूल नहीं सब ठीक होगा एकदम इसमें संदेह नहीं है। संत माल काया है सभी सुखालेश गीता भी कहते हैं सभी सुखालेश मामलों अब देखो सावधान होकर के कीर्तन कर दो कीर्तन में यही मांगते ही हो कीर्तन का फल भी यही मांगो भजन का फल ही मांगो सब कर मांग एक फल सब कर मांग एक फल राम शरण दति हो आपके चरणों में प्रीति हो जाए आपके चरणों में प्रेम हो जाए सब कर मांग एक फल राम शरण दति हो तनके मन मंदिर बसव श्री रंगो नंदो सीता जी और राम जी लक्ष्मण जी उनके हृदय बसो सब कर मांग एक फल एक बल आपको भूलो नहीं हे नाथ आपको भूलो नहीं। ये कीर्तन में मांग रखो कीर्तन करो और मांग रखो कभी भूलो नहीं हे नाथ भूलो नहीं। सुनाओ भाई कीर्तन सुनाओ हरे राम हरे राम राम राम